أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, bugünkü vaazımıza Yusuf Suresinin 42. ayetiyle başlayacağız. Biliyorsunuz geçen hafta Yusuf Peygamber'in zindanda, yani hapishanede kendisiyle beraber oraya giren iki tane gence harika bir tevhid inancı dersi veriyordu. Onu anlatıyordu Yüce Allah, bize anlatıyor. Böylece bizim zindan dediğimiz hapishane onlar için bir okul olmuş oldu. Yani bir nevi zindan, Hazreti Yusuf'un kurduğu veya orada bir okula çevirdiği bir yer oldu. Bu şu çıkıyor, bundan şu çıkıyor. İnsanın kendisi bulunduğu bir yeri, havasını, o yerin havasını değiştirebilir. Ne kadar kötü olsa bile orası iyi bir üretim yerine dönüşebilir. Bir mağara, bizim ilkokulumuz mağaradır. Yani Müslümanların ilkokulu Hazreti Peygamber'in vahyi aldığı Yüce Allah'ın Cebrail'i gönderip Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye başladığı o mağara bizim ilkokulumuzdur. Yani okul altın direkler üzerinde olması bir şey ifade etmiyor. Önemli olan oradaki hocanın, oradaki öğrencilerin öğrenmek istemeleri konusu önemlidir. Bu bakımdan hapishane de Hazreti Yusuf için bir okula dönüşü verdi. Şimdi biliyorsunuz bu hapishanede o gençlerin gördüğü rüyayı onlara yorumladı ve kafasının üstündeki taşıdığı ekmeği kuşlar yiyene dedi ki sen öldürüleceksin, idam edileceksin. Ama şarap sıkanını gördüğü rüyayı ise dedi ona sen kurtulacaksın, tekrar sen efendine hizmet etmeye başlayacaksın demişti. Yusuf Peygamber böyle bir yorum yapmıştı onlara. Bunun üzerine işte bu yorumdan sonra o gençlerden üzüm sıkar gördüğü rüyayı gören çıkarken hapishaneden Hazreti Yusuf şöyle dedi ona. Ve gâle dedi Yusuf Peygamber. Lillezî o kimseye ki o delikanlıya ki zanne ennehu nâcin minhuma onlardan kurtulacağını bildiği o delikanlıya dedi ki üdkürni inde rabbik beni efendinin yanında an, yani kralın yanında an beni dedi. Fe ensâhu şeytanu şeytan ona unutturdu. O delikanlı çıktı gitti krala hizmet etmeye başladı. Ama Hazreti Yusuf'u ona anmayı şeytan ona unutturdu. Zikre rabbihi felemize fissidni bil asini. Bundan dolayı da o krala Hazreti Yusuf'u hatırlatmayı şeytan ona unutturunca Yusuf Peygamber birkaç sene daha hapiste kaldı fazladan diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimeden bazı şeyleri konuşacağız. Yüce Allah Hazreti Yusuf'un durumunu açıklarken, bu sözü söylerken zanne fiilini kullanıyor. Zannetmek, bizim zannetme fiilini biz kullanırız. Türkçe'ye geçmiştir Arapçadan. Öyle zannediyorum deriz biz. Bu zan kelimesi Kur'an'da muhtelif anlamlarda kullanılıyor. Bunlardan birincisi bilmek anlamına kullanılıyor. Örneğin Hakka suresinin 2. sayfasında فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَ يُبِقْبَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَهُ كِتَابِيَ اِنِّي زَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ اِنِّي زَنَنْتُ bildim. Allah-u Teala buyuruyor ki mahşere gelince insanların amelleri değerlendirilince bazı insanların amel defteri sağ tarafından verilecek ve o amel defteri mükemmel olan, bütün hepsi pek iyi olan kişi diyor yanındaki arkadaşına verecek amel defteri. Al bunu oku. İnni zanantu. Ben zaten biliyordum. Dünyada ben böyle bir karneyi alacağım biliyordum ben zaten. Amellerimi ölçüp tartıyordum. Mahşede Rabbim bana böyle hep pek iyi olan bir karne vereceğini ben biliyorum. Orada zan kelimesi bilmek anlamında kullanılıyor. Ha, burada da zanne bilmek anlamında kullanıldı. Zan etmek. Fakat Kur'an'da bazı ayetlerde zan kötü olarak gösterilir. Örneğin Hucurat suresinde mesela وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ وَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا خَيْرٍ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِسْمُ diye geçer bu ayette. Zannın bir kısmı günahtır. Yani zan üzere konuşmayacaksın diyor Allah-u Teala. Bir kimsenin arkasından bilmediğin, görmediğin işi gıybete çevirme. Bilmediğin bir konu üzerine şey konuşursan gıybete gitmiş olursun diyor. Sonu gıybet olur diyor. Ama o gıybet de nedir biliyor musun diyor. Kardeşinin etini yemektir. Ha, gıybet etmek demek kardeşin ölmüş teneşir tahtasında yatırmışlar onu, sen de gittin başlatmanı yeme. Bu budur. Şimdi konumuz o değil, onu açıklamayacağız. Yani gıybet değil konum. Ama olay orada bir kısım zannın günah olduğunu söylüyor zan. Necm suresinde ise zannın içinde hakikatten bir kırıntı bile yoktur diyor Allah-u Teala. Kırıntı, kırıntı. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا Onlar zanna tabi olurlar o adamlar. Zannın peşinde koşarlar. Ama bilsinler ki zanda hakikatten bir parça yoktur. Demek ki zan kelimesi muhtelif anlamlarda Kur'an'da kullanılıyor. Burada da Yusuf peygamber için Allah-u Teala bunu kullanırken bilmek anlamında kullandı onu. Efendim kurtulacağını bildiği kişiye, delikanlıya şöyle dedi diyor. اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكْ Efendinin yanında beni an dedi ona. Bu sefer فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ Yani onu efendisinin yanına anmayı şeytan ona unutturdu diyor. İşte ayetin bu kısmında çok ilginç bir şeye geliyoruz. İyi bir şeyi yapmaya, iyi bir şeyi yapmayı unutturan şey şeytandır. Şeytanın bize etkilemesini, şeytanın bize olan etkisini anlatırken işte bu tabiri kullanıyor Allah-u Teala. Şeytan onlara unutturdu. O delikanlıya unutturdu, pardon, onlara değil, o delikanlıya unutturdu. Ha, şu anlam çıkıyor. Kim unutturuyor bize Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi? Kim? Şeytan. Buradan çıkıyor böyle. Bu fenesiye ve lem necid lehu azma diyor. Adem aleyhisselam diyor kendisi unuttu. Taha suresinde ben emir verdim ona, bu ağaçtan yemeyeceksin dedim ona. Unuttu diyor benim ona verdiğim emir de şeytana kandı. Şimdi sen Allah'ın emrini unutursan şeytan devreye giriyor. O unutma olayında şeytan devreye girdi diyor. Taha suresinde Adem Aleyhisselam'ın durumunu, kıssasını anlatırken. Benim emrimi unuttu, şeytan vesvese verdi ha diyor aşağıdaki ayette. Vesvese ileyhi şeytanı. Demek ki Allah'ın emrini unuttuğumuz için şeytan bizi topaç gibi bizden oynuyor ha. Öteye atıyor, beriye atıyor. Aslında biz Allah'ın emirlerinin neler olduğunu unutmasak, ama bunu unutturan da şeytan oluyor bazen. Devreye giriyor işte burada bak. O Yusuf peygamberin o delikanlıya söylediğini diyor Allah-u Teala. Şeytan unutturdu ona. Bu çok önemli bir olay. Bu unutma olayını, şeytanın bu unutma olayının ardından Yusuf peygamber birkaç sene daha diyor hapiste kaldı. Demek ki söylemiş olsaydı onu diyor Allah-u Teala, unutturmasaydı ona şeytan, birkaç sene daha o zindanda kalmayacaktı. Ondan dolayı kaldı diyor. Peki bu bize ne mesaj veriyor şimdi bu yani? Bu ayeti bize niye anlatıyor bu kadar detaylı, hapishanede ona söyle, efendine beni ve beni hatırlasın, hatırlat beni, şeytan ona unutturdu, orada birkaç sene daha kaldı filan. Yani bu olayları bize niye unutturuyor? Diyor ki Allah-u Teala, Allah'ın emirlerini unutursan sen de zindanda kalırsın, sen de cehennemde kalırsın ha. Bunu misal veriyor bana. Sana da şeytan Allah'ın emirlerini unutturursa sen de zindanda kalırsın, manevi zindanda kalırsın. Olay bu. Bunun için anlatıyor. Yoksa Yusuf peygamber anlatmış. Ben ne Yusuf peygamber olacağım, ne ben ne olacağım. Ve gâlel melikü, kral dedi. Bu sefer kral dedi. İnni ara, görüyorum ben, sebe begaratin, yedi inek. Kral rüyasında yedi inek görmüş. Simanin, şişman. Besri. Besri, yedi inek gördüm. Ye'külühunne, o besri inekleri yiyor. Seb'un icab. Yedi tane zayıf inek, yedi tane şişman ineği yiyor. Böyle gördüm rüyamda demiş kral. Ve seb'a sümbülatın hudrin. Ve yedi başak gördüm. Yemyeşil başak. Gördüm. Ve uhara yabisatın, yedi tane de kuru başak gördüm rüyamda. Yedi tane bereketli yeşil başak. Yedi tane de kurumuş başak gördüm. Ya eyyühel melevu, ey efendiler, ey ileri gelenler dedi kral. Etrafındaki efendim ileri gelenler dedi. Eftuni fi rüyaye. Benim rüyam hakkında bana bir fetva verin. Bu rüya neyi ifade ediyor? İn kuntum li rüya ta'burun. Eğer siz rüyaları tabir edebiliyorsanız, rüyaları yorumlayabiliyorsanız, şu benim rüyamı bir yorumlayın bana dedi. Kral dedi. Şimdi tabi bunun cevabı arka sayfada. O arka sayfaya geçmeden önce bu ayet-i kerimenin içinden açıklanması gereken kavramları açıklamak istiyorum. Bir defa melik kelimesini kullanıyor Allah-u Teala burada. Melik. Yani kral. Yani o zamanki siyasi idarenin krallık vasıtasıyla yürütüldüğünü ifade ediyor. Böylece biz bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman da siyasi bir geçmiş hakkında siyasi bir netice çıkartıyoruz. Krallıkla idare edildiğini Mısır'ın, o zamanki Mısır'ın krallıkla idare, demokrasiyle değil, krallıkla ifade idare edildiğinin en büyük delili. Bu ayet-i kerime bunu söylüyor. Çünkü kralın rüyasını bize naklediyor Allah-u Teala. Şimdi ne görmüş rüyasında? Yedi tane ineği, şişman ineği, besili ineği, yedi tane zayıf ineğin yediğini gör. Buradan anlıyoruz ki o dönemde hayvancılık yapılıyordu. Yani Mısır'da hayvancılıktan geçimin olduğunu ifade ediyor. Sosyal yapının hayvancılıkla geçim temin edildiğini öğretiyor burada. Bu rüyayı naklederek Yüce Allah bize söylüyor. 7 tane yeşil başak, 7 tane kuru başak derken başak kelimesinden de ziraatın önde olduğunu ifade ediyor. Bir taraftan hayvancılık yapılıyor, bir taraftan ziraatçılık yapıldığını, böyle bir sosyal ekonomik yapı olduğunu söylüyor. Tabii ki burada endüstri mendüstri falan diye bir olay yok o zamanlarda. Ama bugünden bakarak o zamanki Mısır'ın, yani tahmin ediliyor ki bu kral milattan önce 1700'lerde yaşamış. Bu kral Hiksos denen bir kral ailesi var. Bu birkaç tane nesil, birkaç asır devam etti bunların şeyi. Göçebe milletin içinden çıkan liderlere Hiksos derlerdi. Bunları bu şeyleri İbranileri Mısır'a getirip yerleştiren krallar bunlar. Bu İsrailoğullarını Mısır'a getirip yerleştiren. İşte o zamanki ekonomik yapının hayvancılığa ve ziraata dayandığı neticesini çıkartıyoruz buradan biz. Yani bugün bunu bize Allah-u Teala anlatıyor. Yani o ekonomik hayat kralın rüyasına giriyor. Bak ne kadar toplumu düşünüyor ki bu kral, ne kadar ekonomik yapıyı düşünüyor ki rüyasına giriyor. Ekonomik yapı rüyasına giriyor. Çünkü o kadar milletin sorumluluğu onun omuzlarında. Yani adam, şimdi ben rüyamda Kur'an okurum. Bazen ben rüyamda Kur'an okurum. Böyle sesli bazen, bazen de sessiz. Sabaha kadar uğraşırım ayetle. O ayet sabaha kadar uğraşırım. Rüyana girmeyen bir şeyi beceremezsin efendim. Rüyana girmeyen bir şey de başarı olmaz. Bak. Krala bak. Şimdi bunu bana niye anlatıyor diye bir soru soruyorum. Burada devleti idare edenlerin devleti idare ederken rüyalarına girmesi lazım. Rüyalarına! Bu toplumu idare etmek rüyalarına girmesi lazım. Bunu söylüyor bana. Yoksa ne? Milattan önce 1700 sene evvel yaşamış bir kralın rüyasını bana anlatmanın ne anlamı? Öyle. Ama diyor ki işte kral bu. Bak. Kral bu. Kral ama toplumunun ekonomik geçimini rüyasına girecek kadar düşünen bir adam. Ve buradan biz şimdi siyasi bir kanun çıkartıyoruz ve toplumu idare edenlere sesleniyor burada Allah-u Teala. Bu ayet buradan duruyor. 1400 sene durur burada. Bana neden yok. Anlayacaksın. Burayı anlayacaksın. Orada diyor ki toplumun geçimini yerine getirmenin, hanımlar konuşmayın, yerine getirmenin o kadar sorumluluğu vardır ki, yükümlülüğü vardır ki, idare olan adamlar rüyada ekonomiyle uğraşacak efendim. Evet. Bunu söylüyor. Ve diyor ki o etrafındaki meleklere, melek demek önde gelen demek. Toplumun önde gelen, kralın etrafındaki efendilere, onlara Kur'an melek diyor. Efendim bana bir fetva verin diyor. Böyle rüyada gördüm. Siz rüyayı tabir etme gücünüz varsa anlatın bana bakayım bu rüyayı. Ha şuradan bir tane daha çıkartıyoruz. Rüya taburun kelimesinden şunu çıkartıyoruz. Demek ki Hazreti Yusuf'un döneminde Mısır'daki o kültürde rüyayı tabir etme kültürü varmış. Rüyayı tabir ederlermiş. Hani bizim şimdi rüya tabir... En çok satan kitaplar hangisi biliyor musun? Zavallı bizim tefsir satmıyor da rüya tabirleri satıyor. Hurafelere koşuyor insanlar, hurafelere. Hayat rüya üzerine kurulmaz efendim. Bak şimdi geri konuşacağız. Şimdi... demek ki... Bu ayet-i kerimeyi Yüce Allah bize anlatıyor. Bir, söylüyor. Bir defa o zamanki toplumun, devletin, krallıkla idare edildiğini söyleyerek siyasi bir yapıyı bize tanıtıyor. İki, o zamanki ekonomik yapının hayvancılık ve ziraata dayandığını anlatıyor. Üç, o zaman kültürde rüyayı tabir etme kültürü varmış, alışkanlığı, adeti varmış Mısır'da. Dört, bir kralın toplumun ekonomisini ne denli düşüneceğini, rüyasına gireceği kadar düşünmesi gerektiğini ifade ediyor bu ayet. Bak ne kadar şey çıkarttı buradan, hüküm çıkarttı. Şimdi bunun üzerine o devirdeki o melekler, yani o ileri gelenler, Firavun etrafındaki o devleti idare eden politbüro, politbüro vardı yani Rusya'da komünist idarede, politbüro. Ha bu politbüroda ki adamlar dediler galu dediler. Hani tabir et dedi diye onlara, onlara dediler ki krala Allah'u ahla. Bu senin rüyaların karışık rüyalar, kalışık. Bunları tabir edemeyiz. Bunları yorumlayamayız. Karışık rüyalar bunlar, karışık. Elgat karışık anlamına geliyor. Ve ma nahnu bi ta'vilil ahlam bi alimin. Biz rüyaları tabir etmeyi de bilmeyiz. Bizim böyle bir bilgimiz yok dediler. O kralın etrafındaki melekler dediler. Şimdi bu kadar detaylı bir şekilde diyaloğu Yüce Allah bize anlatıyor. Kralla etrafındaki meleklerin bu diyaloğu bu kadar giriyor, fakat çok ilginç bir şey. Ve ma nahnu, biz değiliz. Bi tekvilil ahlami, rüyaların yorumcu, yorumunu bir alimin bilen değiliz dediler. Olay şu. Dediler ki krala, bu iş öyle, böyle bir rüyayı tabir etme, yorumlama işi değil, bu bir bilme işidir, bilme alimi, bak, bilme, bir bilgi memleketi idare etmek böyle yorumlarla, rüyaları yorumlarla olmaz, bilerek olur, bilgiyle olur dediler. Ayeti bak. Yani Allah-u Teala bu kadar detaylı niye anlatıyor bize diye ben şimdi düşünüyorum bunları okurken tabii. Bunları tefsir yaparken. Kendi kendime diyordum yani Allah'ım ya Rabbim bunları bu kadar detaylı bize niye anlatıyorsunuz? Biz kral değiliz, bir şey değiliz, biz Müslümanız, biz bunlar. Anla onu diyor, anla oraya bak. Bak oraya bir şey söylüyor. O adamların lafını aktarıyorum sana. Bilerek yapacaksın bir işi, bilerek. Bilgi olmadan olmaz, yorum yapamazsın. Geleceğe yönelik bilgisiz olmaz. Anladım. Muhteşem bir şey. Yani bir toplumu idare edenler ve bir toplumun halkı geleceğe yönelik bir iş yaparken, bir proje hazırlarken, siyasi proje, sosyal proje, ekonomik proje hazırlarken mutlaka bilgiye dayanmalı efendim. Geleceğe yönelik projeler mutlaka bilgiden çıkmalı. Bu sefer onlar böyle konuşurken, yani kralla etrafındaki melekler konuşurken, o hizmetçi vardı yani hapisten çıktı hizmetçi, Yusuf peygamberde dönerek beni hatırlat orada. O delikanlı da onlara hizmet ediyor. Tabii çay taşıyor, kahve taşıyor filan, ne taşıyorsa taşıyor. Ve galellezî necâ minhumâ, o hapisten çıkan delikanlılardan bir tanesi, o hizmetçi edenlerden, o delikanlı dedi. Veddekera ba'de ummetin. Bir zaman sonra, uzun bir zaman sonra hatırladı. Ha, Yusuf bana böyle demişti. O rüyayı anlatınca, kendisi de rüya sormuştu ya Yusuf peygambere hapiste, zindanda. O rüyayı anlatınca kral onlarla konuşurken hemen hatırladı Yusuf peygambere. Aa, bana demişti ki beni efendine hatırlat demişti. Ve dekera, hatırladı. Ba'de ümmetin, uzun bir zaman sonra Yusuf peygamberi hatırladı. Dedi ki o kral etrafındakilere, ene ünebbiyukum bi tevilihi fe ersiluni fe ersilu. Ben size haber vereceğim, o rüyanın tabirini, yorumunu bildireceğim, beni zindana gönderin. Yusuf peygambere gönderin beni. Çünkü daha evvelden onların rüyasını yorumlamıştı ya. Dedi ki beni hapishaneye gönderin. Burada bir kelime kullanıyor Yüce Allah. Çok ilginç. Bade ümmetin, ümmet kelimesini kullanıyor burada. Zaman anlamında kullanıyor onu. Ümmet kelimesi aslında biliyorsunuz millet anlamına gelir. Biz Hazreti Peygamber'in ümmetiyiz, Hazreti Musa'nın ümmeti diye geçer. Ve biz Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz deriz. Bu aslında millet anlamına gelir. Toplumu anlamına, topluluk anlamına gelirken bu millet kelimesi burada çok farklı bir anlamda kullanmış onu Yüce Allah. Bu nadir kullanım tarzıdır ümmet kelimesinin bu anlamda. Nedir buradaki anlamı? Zaman. Allah Allah. Bir manası zaman, bir manası toplum, millet. Ne alakası var? Diye bir soru sorabilirsiniz bana yani. Hocam burada ümmet kelimesine zaman dedin. Oysa ki biz bildiğimiz bunu toplum anlamına geliyor. Hazreti Muhammed'e inananlar onun ümmetidir. Değil mi? Ne oldu burada şimdi? O şudur. Toplum olmak, millet olmak, bir aileden millet haline dönüşmek, sürü toplumdan devlet kuran bir millet haline gelmek zaman aldığı için, uzun bir zaman aldığı için Allah-u Teala o topluma ümmet kavramını kullandı. Uzun zaman sonra elde edilen bir sosyal yapı olduğu için millet, ümmet kelimesiyle kullandığını görüyor musunuz? Bunu tercihsiz de yazdım. Ha, işte bu Bayraktar Hoca'nın hocasınız. Bayraktar Hoca'nın çocuğudur bu. Sosyoloji bilmese bunu anlatamaz. Yani bunun manası ne, bir şey fazlıklar. Buraya niye yöntemi kullanıyor, ümmet kelimesini kullanıyor, toplum diyor, milleti tuttu. Burada zaman dedi Allah. Bade ümmetin. Ha. Yani millet haline gelmek, aileden sürü toplum olmaktan, sürü toplumun bir devlet kurması kolay bir olay değil ya. Yani. Bu zaman alan bir olaydır. Hazreti Muhammed bu ümmeti öyle bir dakikada kazanmadı yani. Bir defa 23 sene kendisi uğraştı. Savaştan savaşa koştu. Öyle bir zaman aldı yani. Öyle ümmeti yapmak, oluşturmak öyle kolay bir zaman değil. Onun için zaman kavramı ile millet kavramı aynı kelimede buluştu efendim. Evet. Ha bunu anlasaydınız vallahi havaya sıçradı. Hiç anlamadınız yok. Ha? Çok ilginç bir kelimedir bu yani, bu ender kullanılan. Bu ümmet kavramı üzerine bir makale yazmışım ben. Millet kavramı üzerine çok eski. Bu sefer o hizmetçi dedi ki beni gönderin. Ben size onun tevilini, yorumunu getireyim. Zindana gönderin. Gönderdiğini zindana. O gönderiş şeyini anlatmıyor. Orada Yusuf peygamberle konuşmasını anlatıyor. Yusuf'u, ey Yusuf dedi. Ey Yuhassıddık'u, ey doğru insan. O hizmetçi zindana giriyor. Yusuf peygambere Sıddık diyor. Sıddık, sen Sıddık'sın. Neyse manaya vereyim anlatırız onu. Eftina fi seb'i bekaratin simanin yehkülühünle seb'un hicab. Bana bir fetva ver. 7 tane şişman ineği, besili ineği, 7 tane besizi zayıf inek yiyor. Ve seb'i sümbülatin hulrin ve ukhra yabisatin. 7 tane yeşil başak, 7 tane de kurumuş başak. Bunlar hakkında bana bir fetva ver dedi. لَعَلِّي اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ Umulur ki insanlara dönerim. لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar da bunu öğrenirler, bilirler. Burada bilmek, öğrenmek anlamına geliyor. Zaten öğrendiysen bilirsin, bilirsen öğrenmişsin demektir. Bu يَعْلَمُونَ kelimesi efendim, bu anlama gelir yani. Bilirler, öğrenirler. Şimdi bu ayeti kerimeden zaten onu anlattık yukarıda. Fakat burada bir kelime Hazreti Yusuf için kullanıyor o hizmetçi, o daha evvelden zindanda kalmış olan o delikanlı. Eyyühes Sıddık diyor, ey Sıddık, ey doğru kişi, ey mükemmel insan. Böyle hitap ediyor ona. Bundan ne anlıyoruz? Bundan şu an anlıyoruz. O devirde hizmetçilik yapan, yani bir efendiye, krala hizmetçilik yapan adam Sıddık'ın ne olduğunu biliyor. Bak kültüre bak. Yani o hizmetçi bile, zindana girmiş o delikanlı bile Yusuf'un farklı bir insan olduğunu, onun doğru bir insan olduğunu, Sıddık olduğunu anlıyor ve öyle hitap ediyor ona. Bu anlamada bir kültür işidir ha. Bir insanın Sıddık olduğunu da kolay kolay anlayabilir miyiz biz ya? Ha? Anlasak bile demeyiz onu ki ona. Demeyiz. Efendim, şimdi bu fetvayı sordu. Yusuf Peygamber cevap veriyor ona şimdi. Rüyayı yorumluyor Yusuf Peygamber. Gale dedi Yusuf Peygamber. Tezra'une, ziraat edeceksiniz. Ziraat yapacaksınız. Seb'a sinine de'ba. 7 sene. O 7 tane inek 7 sene ziraat etmeyi ifade ediyor. De'ba alışkanlığınız üzerine. De'b. Alışkanlık anlamına gelir. Adet anlamına gelir. Kur'an'da bu kelime kullanılır. Firavun için kullanılır. Kede bi ali firavun diye kullanılır. De'ba alışkanlığınız üzerine, siz alışmışsınız, ziraatı ekiyorsunuz. 7 sene ziraat yapacaksınız. Fema hasattum federuhu fi sumbulihi illa galilen mimma te'külün. O 7 senede yediğiniz hariç, ihtiyacınız hariç diğer efendim buğday ekini başağında bırakın diyor. Yorum yapıyor ona şimdi. 7 sene o ziraat yapacaksınız. O 7 sene, o verimli, bereketli senelerde, o bereketli yıllarda, 7 senede yiyeceğinizi yiyin, öbürünü başağında bırakın, yani onları şey yapın, depolayın. O ekini, o buğdayı, neyse arpayı depolayın. İsraf etmeyin. Sümme ye'ti min ba'di zâlike seb'un şidâdun. Sonra o 7 yıl verimli, bereketli yıldan sonra 7 tane kurak yıl gelecek. Ziraat olmayacak. Edemeyeceksiniz ziraat. Bu sefer يَكُلَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ. Tohum hariç, tohum bırakacaksınız diyor. Tohum hariç, onun dışında daha evvelki senelerden biriktirdiğinizi yiyeceksiniz o 7 senede. O kuraklık yıllarında, ekonominin, ziraatın alt üst olduğu, yapılmadığı yıllarda, o önceki bereketli yıllardan biriktirdiklerinizi yiyeceksiniz dedi. Ama tohumu da ayırın diyor. Tohumu ayıracaksın diyor. Bak. Şimdi yorumluyor şimdi bak. Yusuf Peygamber zindanda yorumluyor. Sümme ye'ti min ba'di zâlike âmun fîhî yuhâtun nâsü ve fîhî yâsırûn. Sonra bu 7 kurak yıldan sonra bir yıl gelecek ki, bir yıl yuhâtun nâsü ve fîhî yâsırûn. Allah onlara yardım edecek, yardım bulacaklar onlara, Allah onlara lütfedecek, ihsan edecek ve sizler de o meyvelerin sularını sıkacaksınız. Şıraları yapacaksınız, üzüm suyu yapacaksınız, ne yapacak, çok bereketli olacak. Efendim, Allah-u Teala lütfunu size saçacak. Efendim, diğer taraftan da siz o meyvelerin suyunu sıkacaksınız diyor. Şimdi böyle bir yorum yapıyor Yusuf Peygamber. Meşhurdur ya Yusuf Peygamber'in yorumculuğu, rüya yorumu. Her peygamber arkadaşlar kendi dönemine göre Allah ona mucize vermiştir. Kendi dönemine göre. kendi döneminde ne ilerideyse ona göre bir mucize vermiştir her peygambere. Örneğin Hazreti Musa döneminde sihirbazlık önde olduğu için Allah-u Teala asayı verdi ona, o sihirleri yuttu götürdü. O sihirlerin üstüne çıkan bir mucize verdi ona. Hazreti İsa zamanında tıp ilerideydi, tıp. Allah-u Teala da Hazreti İsa'ya ölüyü diriltme mucizesini verdi. O peygamber döneminde revaçta olan neyse, bizim peygamberimizin döneminde ise edebiyat öndeydi, edebiyat. Yani Arap edebiyatı şahikasına çıkmış, muallakayı sabaha asmışlar efendim, Kabe'nin duvarına muhteşem şiirler yazılıyor. Edebiyat zirvede efendim. Ha, Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'i mucize olarak verdi peygambere. O edebiyatın üzerine çıktı. Bunun edebiyatı onların edebiyatının üzerine çıktı. Anladın mı? Kur'an'ın icazı budur. Kur'an'ın mucizevi boyutu budur. Arap edebiyatının üzerine çıktı. Bu malumatı size verdim. Yani Hazreti Yusuf döneminde de rüyayı tabir etmek öndeydi. O zaman da böyle bir alışkanlık. Biraz evvel söyledim onu. Böyle bir olay vardı. Allah-u Teala da muhteşem bir bilgi öğretti Yusuf peygambere. Rüyayı yorumlama bilgisini öğretti. Onu daha evvel Yakup peygamber oğluna demişti. Babacığım, ben 11 tane yıldız gördüm, güneşi, ayı gördüm, bana secde ederken gördüm onları. Allah babası da dedi ona, Yakup peygamber, yavrum, yüce Allah sana olayların yorumunu öğretecek dedi. Ve öğretti. İşte o bilgiyle, o ilahi öğretiyle bu rüyaları tabir etti. Şimdi bir tabir, rüya tabircileri sanki vahim alıyor Allah'tan, Yusuf peygamber gibi tabir ediyorlar. Olacak iş değil. Yani efendim, ama olay şu, o kralın gördüğü o ekonomi üzerindeki rüyayı Yusuf peygamber yine ekonomik anlamda yorumladı. 7 tane semiz inek 7 tane bolluk yıllarını ifade ediyor. Onları yiyen 7 tane zayıf inek de kuraklık yıllarını ifade ediyor. İşte o kurallık yılları o bereketli yılların birikintisini yiyip götürecek diyor. Böyle muazzam bir yorum yaptı Yusuf peygamber. Bunun üzerine tabi o hizmetçi geri döndü anlattı ama buraya onları söylemiyor. Geri döndü anlattı krala bunu, bu rüya tabirini anlatınca ve galel melik tuni bih, derhal gidin onu bana getirin, o adam. Hemen getirin bana bu adamı. Felemma ca'ehur resulü, elçi gelince Yusuf peygambere, elçi buradaki resul peygamber değil, elçi yani kralın Yusuf'a gönderdiği, Yusuf'u almaya gönderdiği elçi gelince gale irci ila rabbike fes'elhu ma ba'du nisvetil lati qatta'de iniyavun. Yusuf peygamber hemen hapisten çıkmadı. Elçi dedi ona ki kral seni istiyor. Hiç oralı olmadı. Dedi ona ki, yalnız elçiye dedi ki, git kralına söyle, efendine söyle. فَسْأَلْهُ مَا بَعْلُ نِسْوَةِ اللّٰهِ تَكَدَّانِينَ. O hanımlara sorsun, beni gördüklerini, ellerini kesen o hanımlara sorsun, durum neydi, niye kestiler ellerini, onu bir sorsun. Yusuf peygamber diyor elçiye, اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. Elbette ki benim Rabbim onların entrikalarını, onların hilelerini, tuzaklarını bilir dedi Yusuf peygamber. Böylece elçiyi geri çevir. Çıkmadı diyor. Hapisten çıkmadı. İşte diyor ona çıkmadı. Şimdi bana sorabilirsiniz niye çıkmadı? Sormanız lazım tabii. Ben de kendi kendime sorayım. Cevaplandırayım. Benim temizlenmem lazım dedi. O bana yaptığınız iftira, beni bu hapse attığınız o iftiradan dolayı ben temizlenmedikçe buradan çıkmayacağım dedi. Ba ba ba ba ba. Şimdi bugünkü insanla nasıl bir şey bırakıyor görüyor musun? Haksız yere hapse atıldı ama bu haksızlığın tespit edilmesinden sonra ben buradan çıkarım diyor. Onu git söyle efendine. O kadınlar niye beni gördüklerinde elleri niye kestiler? Onu araştırsın, kral onu öğrensin. Ondan sonra temizleneyim, ben buradan çıkarayım. Bu iftiradan temizlenmem lazım. Muhteşem bir olay bu. Yani hapisten çıkmak maharet değil, temizlenmek maharet. İftiradan temizlenmek maharet. Hapisten. Burada da çok ilginç bir şey kullanıyor Yusuf Peygamber, muhteşem bir şey kullanıyor. Diyor ki, o ellerini kesen kadınların durumunun ne olduğunu bir sorsun. Yani o kadınları, niye kadınlar diyor, bu Yusuf Peygamber'le uğraşan kadınlar değildi ki. Yusuf Peygamber'le uğraşan kralın karısıydı. Ona iftira yapan kralın karısıydı. Ama niye Yusuf Peygamber demiyor kralın karısı da? Karısına sorsun, kral kendi karısına sorsun o durumu da demiyor da. Kadınlar, ellerini kesen kadınlardan bahsediyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bu soru tabii sorulması lazım. Ben de soruyorum ayetlere. Siz bana sorduğunuzu düşünüyorum. Ben de soruyorum Kur'an'a cevap. Cevabı veriyor bana şu arkadaki sayfadaki son ayet veriyor bana. Şimdi kralın karısı ile cinsel ilişkide bulunmadığı ispat edilmişti. Ama o şehirdeki kadınlar durmuyor dedikodudan. O dedikodudan gitti hapse. Yusuf Peygamber. Dedikodudan gitti. Şehrin kadınları duman atıyorlar. Kralın karısı çocuğundan efendim genç delikanlıdan istifade etmek istedi. Diye diye toplumu susturmak için kral Yusuf'u attı hapise zindana. Toplumu susturmak için ha. Onun suçsuz olduğunu bildi. Mahkemede suçsuz olduğu ortaya çıktı. Şimdi dedi ki Yusuf Peygamber, o beni buraya gönderen var ya, o dedikodu yapanlar var ya, ha o kadınlara sorsama gerek dedi. Muhteşem bir olay. Yani iftiradan belki mahkemede kurtuluyorsun ama dedikodudan kurtulamıyorsun ha. Dedikodu adamı hapse gönderiyor. Ha bak. Bunun için Yusuf Peygamber kral kendi karısına sorsun demiyor. Diyor ki o ellerini kesen kadınlara sorsun. O dedikodu yapan kadınlara sorsun. Durumları nedir yani? Niye böyle yaptılar? Benim arkamdan böyle niye dedikodu yaptılar da beni hapse gönderdiler? O işi bir çözsün o. Kral o çözsün onu da çıkarın buradan. Bunun üzerine yani burada şu önemli bir şey arkadaşlar, hanımlar aldanma şey etmesin, kırılmasınlar yukarıdakiler. Kadınların entrikası çok fenadır. Evet. Dayanamaz. İhtiras kadınlık vasfıyla buluşunca tahammül edilemez. Ama erkeklerin de var. Erkeklerin gini peygamber çözemedi. Da Allah çözdü. Hazreti Peygamber'e kim iftira etti? Erkekler etti. Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe'ye kim iftira etti? Erkekler etti. Yani peygamber çözemedi onu. Hazreti Ebubekir çözemedi. Peygamber çözemedi. Allah Nur suresini gönderdi de çözdü ya. Bu iftiralar. Yani Yusuf Peygamber'i zindana gönderdi. Peygamberimiz de Hazreti Ayşe'yi babasının evine gönderdiler. Aileyi de hatta peygamberin ailesini yıkıyorlardı ya. Kur'an olmasaydı. Bu iftira dehşet bir şeydir yani. Anladınız mı? Hazreti Meryem'e ama Hazreti Meryem'i ne hale getirdiler? Daha iftiralar. Sen bu çocuğu nasıl bu baba kocasız dünyaya getirirsin dediler. Dünya kopmadı mı ya? Kur'an bunu anlatmakla bitiremiyor ya. Ha demek ki bu insanlık tarihinde bu dedikodu, iftira bunları anlatıyor Allah-u Teala. Yani bu iftiranın ne kadar kötü olduğunu. İftirayı arkadaşlar bakın söylüyorum. İftirayı zina ile denk tutuyor hemen hemen Allah-u Teala Kur'an'da. Ciddi mi söylüyorsun hocam? Dözeniz o. Hiç dediğiniz yok. Evet. Nerede? Nur suresinde. İftira atıp da ispat edemeyene 80 denek, zina edene 100 denek vuruyor. 20 denek bak. 20 denek bak. İftira eden zina etmiş gibi günah işliyor. Anladın mı? 20 denek bak. Nur suresi 2. ayet de 4. ayet. Ya Allah bize bu şeyi vermiş, bu nimeti vermiş. Ya Rabbi hocamız cennetine koy. Cennetine koy. Ha. Efendim. Şimdi bu sefer kral Yusuf'un dediğini yerine getiriyor şimdi. Dedi ya, sorsun o kadınlara, o durum neydi, o problem neydi, o problem bir sorsun. Bu sefer kral kadınları çağırmış. Gelin buraya. Gale dedi, ma hatbukünne, sizin durumunuz neydi? Sizin ne probleminiz vardı? İdra vettünne Yusuf'a an nefsi. Yusuf'un nefsinden istifade etmeye kalktığınız zaman durumunuz neydi bir anlatın bakayım bana dedi. Kral o kadınlara, o sosyete kadınlarına. Bu sefer kadınlar dediler ki kulne haşe lillah, haşa Allah için, haşa Allah için, ma alimna aleyhi min su, o delikanlıdan biz bir kötülük görmedik. İtiraf ettiler. Bu sebeple itiraf ettiler. O delikanlı bize hiçbir kötülük yapmadı. Allah için böyle konuştular. Galeti muratul aziz il ane. O anda Aziz'in karısı dedi. Kralın karısı. Kralın karısı da orada tabii. Kralın yanında oturuyor. O kadınlar gelmiş böyle bir sahne. Anlatın bana bakayım bu delikanlının durumunu dedi. Neydi sizin durumunuz buna? Yok. Biz Yusuf'tan bir o delikanlıdan bir kötülük görmedik. Aziz'in karısı da o anda şöyle dedi. Has hasal hak. Hak ortaya çıktı. Gerçek anlaşıldı, ortaya çıktı, kaybetti. Kadınlar kaybetti. İftira etanlar, dedikodu yapanlar. اَنَا رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ. Ben o delikanlının nefsinden istifade etmek istedim. وَاِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. O sadık bir delikanlıdır dedi. Kralın kocasının huzurunda bunu itiraf. Abuki. Daha evvelden o iftirayı sürdürdüler, dedikodu yaptılar. Yusuf peygamberi zindana gönderdiler. Bu sefer kralın huzurunda gerçeği itiraf ettiler. Allah için konuşursak dediler, biz ondan bir kötülük görmedik. Ve o işi ben yaptım dedi. Kadın üzerine aldı, kralın karısı. Ben yaptım onu dedi. Ben onun nefsinden istifade etmek istedim ama o sadık biri çıktı. Çok sabit bir adam. O delikanlı. Şimdi bu ayette çok ilginç analizler var. Yani Allah-u Teala'nın burada bu ayeti bize vermiş olması bize çok ilginç mesajlar veriyor. Nedir bu mesajlardan bir tanesi? Yusuf peygamberin teklif ettiği temizlenme olayını kral yerine getiriyor. Ne dediyse Yusuf peygamber, kral kadınlara bunu soruyor. Kadınları topluyor ve durumlarının ne olduğunu soruyor. Gayet rahat. Yani rahat dediğim bu cinsellik konusu olduğu halde kral hanımlarla bu cinsellik konusunu rahatlıkla konuşabiliyor ve soruyor. Bu bir. Bu bir. İkincisi, bu kadınlar, bu sosyete kadınlar Allah'ı biliyorlar. Lillah diyorlar. Ma yani kulne haşe lillah. Aman Allah. Allah adına konuşacak olursak haşa, haşa. Haşa diyor, haşa. Allah adına. O delikanlı bize bir kötülük yapmadı. Ha, kötülüğü olduğunu da biliyor ha. Yani zinanın kötülük olduğunu biliyorlar ha. O kültürleri var ya. Baba, sosyete takımı, o devrin sosyete kadınları, bu davranışın, bu amelin kötü olduğu mu biliyorlar? Bak diyorlar. Minsu, bize bir kötülük yap. Anlıyor musun şimdi? Ve dönüyor, dönüyor. Kralın karısı diyor ki, has hasal hakku. Hak gerçek ortaya çıktı diyor. Gerçeğin ne olduğunu biliyor. Gerçek ortaya çıktı diyor. Ve delikanlılık gösteriyor o kadın. Suçu üzerine alıyor. O işi ben yaptım diyor. Bu kadınlar değil, ben yaptım diyor. Ben istifade etmek istedim. Kocasının yanında, kadınların yanında itiraf ediyor işi. Ve değerlendirmesinde sadık kelimesini kullanıyor Yusuf peygamber için. Yani sadıkın, sıdkın ne olduğunu da biliyor. Yani böyle bir kültür var ya. Bunlarda böyle bir kültür var ya. O devrin sosyete takımında, o devrin krallarının hanımlarında bile efendim böyle bir kültür anlayışı, sıddık, hak, kötülük kavramları, lillah, Allah adına kavramlarını bunlar biliyorlar. Bu muhteşem bir ayet. Tabii bunun analizini yapınca bunlar ortaya çıkıyor. Devam ediyor kralın hanımı. Zalike bu liyaleme bilsin diye enni lem ahunhu bil gaybi. Ona gaybinde ihanet etmediğimi bilsin diye. Ve enne Allah'a, mutlaka Allah la yehdi keydel hainin. İhanet edenlerin entrikasını boşa çıkarır. Doğru yola götürmez. Neticelendirmez manasına geliyor. Şimdi bu konuşu yapan pek çok alime göre, pek çok alime değil, hemen hemen %99'una göre bu konuşu kadın yapıyormuş. Yani Aziz'in hanımı yapıyormuş. Fakat benim bu son incelememe göre bana kalırsa bu konuşmayı Yusuf peygamberi yapıyor diyorlar. Bana kalırsa bu konuşmayı kadın yapıyor. Yusuf peygamber yapmıyor. Yani şöyle, zelike bu durum liyaleme bilsin. Yani kral bilsin. Yusuf peygamber diyor. Enniyle mahunhu bil gayb. O yokken ben ona ihanet etmedim. Yani kral yokken ben onun hanımına herhangi bir sarkıntılık yapmadım. Böyle bir ihanet yapmadım. Bunu bilsin diye bu olayları ispat ediyorum diyor. Yusuf peygamberin konuştuğunu bize alimler söylüyor. Ayeti kerime çok ilginç. Her iki tarafa da meyyallı gözüküyor. Bana göre kadın bunu söylüyor. Yani Yusuf peygambere ihanet etmediğini söylüyor. Gaybında kralın yanına yokken Yusuf peygamber, ben onu o ahlaksızlığı o yaptı diye ihanet etmedi bana diyor. Burada doğruyu konuşuyor. Kral bunu böyle bilsin, kendisi de böyle bilsin ki o Yusuf peygamber zindandayken onun gıyabında ben ona ihanet etmedim. Doğruyu söyledik şimdi burada. Bana göre kadın bu lafı söylüyor ama tefsirlere bakarsanız, efendim meallere bakarsanız bunun Yusuf peygamberin sözü olduğunu söylüyorlar. Her iki taraftan da olsa aynı şey, değişen pek o kadar bir şey yok. Bu ayeti kerimenin örgüsü içerisinde, bu ayeti kerimeyi dantel gibi ören konu bilmek, ihanet, gayb, entrika kelimeleri bu ayetin örgüsünü, dantelini meydana getiriyor. Şimdi ufak ufak da olsa biz bu kavramların üzerine duralım. Neden diyor Yusuf peygamber bu sözü söylediyse, neden bunu yaptım ben? Neden böyle krala haber gönderdim? O kadınlara bunu sorsun. Neydi o durumları filan diye sorsun. Niye dedim bunu? Liyaleme kral bilsin diye. Kral şunu bilsin. Bilmek, bilmek. Bilsin, ben ona gıyabında ihanet etmedim. Bunu bilsin. Yusuf Peygamber'in bu sözü söylediğini dikkate alarak bu yorumu yapıyoruz. Şunu söylüyor, gençliğe şunu hitap ediyor, insanlığa şunu sesleniyor burada. Bu sözü Yusuf Peygamber'in söylediğini kabul ederek ayeti yorumluyoruz. İnsanlığa şunu sesleniyor. Sana hizmet eden, sana yardım eden, büyümende, yetiştirilmende yardım eden adamın arkasından ona ihanet etme. Şu peygamber bunu sesleniyor insanlığa. Seni yetiştiren, yani babanın, annenin dışında diyoruz, seni yetiştiren, seni besleyen, seni büyüten bir adamın, baban değil, anan değil, bir adamın arkasından sakın ha ona ihanet etme diyor. Bu dehşet verici bir erdemsizliktir. Erdem, seni yetiştiren adamın gıyabında bile ona ihanet etmemendir. Fırsat, kadın kendisi istemesine rağmen yapmadı bunu Yusuf Peygamber. O işte benim besleyip büyüten de demişti ya, ha, o besleyip büyüten benim efendimin hanımına ben arkasından bunu yapamam dedi yukarıda. İşte bu dünya insanlığına bunu veriyor. Veriyor da şunu sesleniyor. Gençliğe, bir toplumun, bir devletin çatısı altında yaşayan bütün insanlarına şunu sesleniyor. Seni besleyip büyüten devletine arkadan ihanet edemezsin diyor. Bayrağını indiremezsin diyor. Anladın mı şimdi? İşte bu ayetten bu çıkar işte. Seni besleyip büyüten, okutan, öğreten, getir eline kalem veren, sana makam veren, sana getiren devletinin gıyabında devletine ihanet edemezsin. Nokta nokta nokta. Bu ihanetten geçilmiyor şimdi. Yalan mı? İşte bu ayet bunu söylüyor işte. Yoksa Yusuf Peygamber'i bana niye anlatıyor? Yusuf Peygamber'i ihanet etmiş etmemiş. Oldu, bitti, gitti. Ne dedikodusu kaldı, ne bir şeysi kaldı. Bir daha bunları su yüzüne çıkarmanın Kur'an-ı Kerim'de öğretmenin anlamı ne? İşte bunu söylüyor. Bir genç, bir delikanlı, bir ilim adamı, bir gazeteci, bir siyasetçi, bir profesörü, bir iş adamı yediği kaba tükürmeyecek. Devletine, milletine ihanet etmeyecek. Anlaşıldı mı? Bu. Ve şunu bilecek. Bir gün o entrikan, bir gün o ihanetin ortaya çıkar. Zalike ve ennallâhe muttaka Allah la yehdi, sonuca ulaştırmaz. Keydel hainin, ihanet edenlerin entrikasını sonuca ulaştırmaz. Allah milletimizi, toplumumuzu, devletimizi ihanetten korusun. Amin. El-Fatiha.